राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 31 अक्टूबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर गौशाला बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बहुत ही आनंद की बात है, आज हम गोपाष्टमी मना रहे हैं। मुनि जी ने भी बड़ा सुंदर कहा, बड़ा अच्छा कहा, गौओं की रक्षा से हम सबकी रक्षा है। अभी जो बात हो रही है सरकार में भी हो रही है और जनता में भी, पैसे की प्रधानता हो रही है। वे पैसे अधिक से अधिक मिले, अनर्थ चाहे सो हो जाए, ये दृष्टि ही महान घातक दृष्टि है। ये पैसे की तरफ विचार किया जाए तो सबसे रद्दी पैसा है। आपको आश्चर्य होगा, पैसा खुद काम नहीं आता है। रेती खुद काम आती है, पैसा खुद काम आता है, टट्टी काम आती है, पैसा खुद काम नहीं आता है। अब खुद चाल भेज रहा, पैसा खर्च के द्वारा काम आता है। जिस खर्च के लिए तो कंजूसी है और संग्रह के लिए तत्परता है। अब चाल तत्परता से अभिमान बढ़ेगा और लोगों के तकलीफ होगी। पैसा फिरता हुआ काम करता है सबका, और एक जगह संग्रह होने से अनर्थ होता है, अभिमान बढ़ता है, लोगों में तकलीफ बढ़ती है, दरिद्रता बढ़ती है, आपस में ईर्ष्या बढ़ता है, लड़ाई होती है। जितने अनर्थ होते हैं इस पैसे के संग्रह से होते हैं। ये दया क्षमा आदि जितने अच्छे अच्छे गुण हैं वे सब लुप्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं अर्थ बन अनर्थ का कारण है खास। इस तरफ दृष्टि होने से ही सरकार को हत्या कर रही है, वो हत्या को 20,000 रुपये एक एक गाय के टुकड़े टुकड़े करने से मिलते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हमने पढ़ी है, सुनी है, उन पैसों के दृष्टि से ये बात हो रही है। हमारे धर्माचार्यों में बहुत अच्छी बातें हैं, परंतु पैसे का गणित लुप्त हो जाती है सभी। पैसा चीज है, पैसे की अपेक्षा वस्तुएं हैं बहुत कीमती है। जिन वस्तुओं से हमारा निर्वाह होता है, वस्तुओं की अपेक्षा व्यक्तियों की विशेषता है, जो जीव है, जीव में स्थावर है, उनकी अपेक्षा जंगम भी विशेषता है। जंगम जितने जीव है उनमें जलचर थलचर नभचर आदि, उनमें सब में विशेषता गाय की है। भगवान के अनुशासन से आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की, तो गौओं की रचना पहले की, उससे पहले देवता मनुष्य राक्षस तीन तरह पैदा हुए। उनको ब्रह्मा जी से जाकर के उन्हें पूछा, देवताओं ने पूछा कि हम क्या करें, तब उन्होंने कहा दो दो दगा। मनुष्यों ने पूछा तो कहते दो, दो। राक्षसों ने पूछा दो। पूछा कि तुम समझ गए, कहां समझ गए। राक्षसों से पूछा क्या समझे, कि हम लोग खा जाते हैं मंगले तो दाना दया रखो। मनुष्यों से पूछा तुमने क्या समझा, कि हमने समझा द्रह मानु दान करो, संग्रह मत करो। संग्रह दान के लिए, खर्च के लिए, लखपति करोड़पति बनने के लिए नहीं है। ये अभिमान बढ़ाने वाली और अनर्थ करने वाली चीज है। दान करो, देवताओं ने पूछा देवताओं से, तो कहा कि दान मत दमन करो। मनुष्य सुख भोग के लिए तुम जाते हो तो इंद्रियों का मन का दमन करो, संयम रखो। इसका कैसे पालन होगा, तो वर्षा होती है, वर्षा की तरफ सब देखते हैं, तो वर्षा में जो गर्जना होती है उसे द द द द द द द ये गर्जना होती है। मानो दमन करो, दान करो और दया रखो, ये आदेश होता है। क्योंकि मनुष्य भी प्राय वर्षा की तरफ देख रहे हैं। पर्जन्याद अन्न संभव अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। अन्न से सब प्राणी पैदा होते हैं, अन्न का संबंध वर्षा से है, तो वर्षा की तरफ देखने से ये याद दिलाने के लिए बात हुई है। तो वे सब देवता थे सभी, जो ब्रह्मा जी ने जब गाय की रचना की, को गऊ के शरीर में देवता आकर बसने लगे। तो विशेष आदमी होते हैं ना, शेषण का समय होने पर भी देरी से जाते हैं कि बैठ जाएंगे पीछे क्या है। ऐसे गऊ में सब देवता आए, पाताल के सब देवता आए, चरणों में आए, चंद्रमा सूर्य नेत्रों में आए, ऐसे बहुत से अंगों में गीता प्रेषित प्रसादित प्रसादित हुए। चित्र भी है गाय में सब देवताओं का, चित्र दिया है। इसके बाद भाई लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी की सब गर्ज करते हैं, तो वो मिजाज से आई, कहते हमारा स्थान मिलना चाहिए। कहते भाई आपका स्थान नहीं, सब सगे देवता बैठ गए, जगह रुक गई है, तो कहीं हमारा स्थान होना चाहिए। तो वो स्थान दिया गया गाय के गोबर में, लक्ष्मी विशिष्ट उच्चारे, उसमें लक्ष्मी निवास करती है। बड़ी देव गंगा जी आई, कहाँ स्थान मिलेगा गंगा जी का, तो कहाँ और जगह नहीं है, गोमूत्र में गंगा जी का निवास है। इस वास्ते यहाँ कोई मांगलिक काम होता है तो गोबर का चोखा लगाते हैं और गौमूत्र लाते हैं। जनेऊ संस्कार आदि पवित्र होते हैं, उसमें पंच गव्य प्राशन कराते हैं, पहले बालों को उपवास कराते हैं, उसके पास पंच गव्य मानो गोमूत्र गोबर घी दही और दूध, ये पंच गव्य है, ये मिलाकर भक्षण कराते हैं। उससे वो शुद्ध होता है, फिर शुद्ध जनेऊ दी जाती है, फिर वेदों का पाठ होता है। तो सबसे पहले ये पंच गव्य का भक्षण करने से शुद्धि होती है, जनेऊ का अधिकारी होता है, वेदों का अधिकारी होता है। तो गऊ की बड़ी भाई मुख्यता है। आजकल अनुसंधान में कई सज्जनों ने ऐसा आविष्कार किया है, गोबर में सब रोग दूर करने की शक्ति है, गोमूत्र में सब तरह के रोग दूर करने की शक्ति है, आयुर्वेद में तैले तकले गवा मूत्र ये धातु शुद्ध की जाती है, तो छाछ है गौ के गौमूत्र है, उसमें बुझा हुआ धन शुद्ध होते हैं, भिलावा आदि कुचिला आदि विषय जहर है, उन जहरों की भी शुद्धि गौमूत्र से की जाती है। गौ की बात एक प्रत्यक्ष बात है, काशी जी में एक आदमी की मृत्यु हो गई, तो वो गंगा किनारे ले गए जलाने के लिए। एक साधु बैठे थे, उन्होंने कहा भाई इसको जलाओ मत, क्या महाराज वो सांप काट गया और मर गया है। कहते मरा नहीं है, इसके प्राण है अभी, क्या करें? तो गाय का गोबर दाओ। गाय का गोबर ऊंचा दिया गया, ऊपर लिटा दिया गया कि नाक खुला रखो और सब शव से गोबर से छाप लो। वो गोबर से जाने के बाद उसकी श्वास आने लग गए, जी गया वो। तो जहर को खींचने की शक्ति गोबर में है, वो क्या जहर उतर गया और जी गया। ऐसे गोमूत्र में शक्ति है, मैंने एक बात देखी है। जयपुर के एक सज्जन के पैर बड़े बड़े सूज गए, वो आए थे कि क्या करें, हमारे संतोष के पिताजी की बात है। संतोष कुमार है ना, पुस्तक प्रचार करता है, उसके पिताजी की बात है। तो थम्बा जो हो गया बाबू, तो मैंने कहा भाई गबू का गोबर लगाओ तो अच्छी गाय निरोग हो, उसका गोबर लगाया सब ठीक हो गया। ये बात प्रत्यक्ष है, गोबर में बहुत शक्तियां है। ये खाद बनाई जाती है, विदेशों की लाकर लोग काम में लेते हैं, उससे पृथ्वी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी के उर्वरा जो शक्ति है, उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। विदेशी लोग गोबर को खरीद रहे हैं, बंबई में रुपया किलो, 10 रुपया किलो ऐसे गोबर बिकता है। गोबर का जहाज के जहाज भर करके विदेश जा रहे हैं, उनकी वो जमीन खराब हो रही है उसको वहां पहुंचता रहे, और सरकार गायों को मार रही है, विदेशी खाद ला रही है, और विदेशी खाद से 3-4 वर्षों में जमीन खत्म हो जाती है। गऊ का और पृथ्वी का घनिष्ठ संबंध है, पृथ्वी से ही सब पैदा होती है, और पैदा होने में गऊ को पुष्ट पृथ्वी करती है, पृथ्वी को गऊ पुष्ट करती है। तो गोबर और गोमूत्र जहाँ होता है, गाया जहाँ बैठती है, वहाँ पृथ्वी 100-100 वर्ष की झाड़ियाँ अपने देश में बहुत है, उन वर्षों में वो खेतों को सदा ही बोते हैं और पैदा होती है। वे कभी पुराने नहीं होते कि अब ये पैदा नहीं होंगे, ऐसी नहीं है। कारण उसका क्या है, गोमूत्र और गोबर उसमें पड़ता रहता है, जमीन पुष्ट होती रहती है, जमीन से घास होता है उससे गौएं पुष्ट होती है। जितने खेती करने वाले हैं वो गौएं रखते हैं, इस दशा हो रही है। तो गऊ जो रूप धारण करती है, गऊ का पृथ्वी, तो पृथ्वी रूप एक गऊ एक ही बात है। गऊ माता है, पृथ्वी माता है, गंगा माता है, लक्ष्मी माता है, ये माताएं मानी जाती है, हम इनको सबको प्रणाम करते हैं। लक्ष्मी से काम चलता है, तो मैंने जो बात कहा सबसे रद्दी रुपये है, उसका तात्पर्य था कि लोभ मत करो। अब लक्ष्मी माता है, सबका पालन करती है, पर संग्रह करते हो इससे माता नाराज होती है, और दूसरा बड़ा भारी अनर्थ करते हैं जो लक्ष्मी को भोग्या समझते हैं। मानो पैसे प्राप्त हो जाए तो भोग सामग्री को लाकर भोगते हैं, बड़ा अनर्थ करते हैं। माँ है, माँ माँ पालन करने वाली माँ होती है, भोग्या माँ नहीं होती है, माँ पालन करने वाली होती है। और वो पालन आपका ही नहीं, गौ माता के सामने जो गौ मारने वाले कसाई है उनको भी गाय वही दूध देती है, पालन करने वालों को दूध देती है। गाय के दो हाथ नहीं है, पृथ्वी के ऐसे नहीं है, कोई खेती करे उसको पैदा करेगी। ऐसा नहीं भी है पापी है पुण्यात्मा कैसा है। हमारे देश में तो हम जीते हैं तो अन्न और जल कपड़ा, ये खास तीन चीज हमारे काम की है। तो अन्न पैदा होता है पृथ्वी से, और हमारे तो जल भी तो पृथ्वी से ही मिलता है, कुआं से जल मिलता है, और खेती करते हैं उसे बिनोला होता है, कपड़े भी तो पृथ्वी से ही मिलते हैं। और पृथ्वी को बोने के लिए बैल काम करते हैं, ये ट्रैक्टर चले हैं, इससे बड़ा अनर्थ होता है। अगर इस तरह की क्या दशा होगी वो भगवान जाने, प्रतीत ऐसा होता है। मैं भविष्य को जानता नहीं हूँ, मेरे को ज्ञान नहीं भविष्य का, परंतु इस अंदाजे ऐसा मालूम होता है कि पृथ्वी निकम्मे हो जाएगी, गायें मारी जाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और जो मारी जाती है 36,000 कारखाने हैं गायों के पालने के थे, 10 तो बड़े भारी कल के कारखाने हैं, जिस गऊ को पैर पिछाड़े पकड़ करके और बांकर के लटका देते हैं नीचे, फिर आधा गला काटते हैं, आधा गला काटने से वो खून निकलता है, अगर पूरा काट दिया जाए तो खून का पानी हो जाता है, इस वास्ते आधे काटने से खून टपक जाते हैं, जब तक खून आता रहे तब तक आधा फिर पूरे काटते हैं और मशीन ने दे करके उसका चमड़ा चीरते हैं। गऊओं के मारने के लिए कई तरह के प्रकार बनाए रखे हैं, नीचे जमीन है उसमें भीतर जाते हैं, गौ तोड़ के उस भीतर चली जाती है, बड़ा भाई मकान उसके ऊपर गऊ गर्म गर्म पानी डालते हैं, उस पानी से रुएं उतर जाते हैं, गाय घबरा जाती है, पीछे उसके जीते जीते का चमड़ा उतारते हैं। बैतों के कारखाने उसमें कल लगाई हुए सरासर सब बैत लगी, कोई अंग बाकी न रह जाए, ऐसे पीटी जाती है और उसमें खून आने लगता है, तब उसके सीधे सीधे चमड़ा उतारते हैं, वो चमड़ा नरम होता है, आप लोगों को मोटरों में और बहुत बढ़िया बढ़िया नरम है वो देते हो, उनको गो हत्या लगेगी जो ऐसे नरम कपड़ा चाहते चमड़ा चाहते हैं। और बच्चों को गऊ के बच्चे को घर में गाय को चीर कर उससे बसला निकाले, बसले का जीते जीते मार दिए, वो काफ लेदर बहुत नरम होता है रेशम की तरह, उसमें बड़े भोग होते हैं, अच्छी तरह आराम करते हैं, ऐसे हमारे सनातनी और जैन ये भी काम करते हैं, जूते पहनते हैं, प्राय गायों का चमड़ा होता है जूता में, वो चमड़ा उतारा जाता है। कलकत्ते में एक सज्जन ने विचार किया कि अपने आप मरी हुई गाय का चमड़ा लेकर जूता बनाएंगे, वो गोदाम चली नहीं, आप साफ मरने वाली गाय का चमड़ा मिलता नहीं, मारी हुई गाय मिलता है, और मारी हुई मिलता है चमड़ा काम में लेते हो, मनी बैग बनाते हैं, बड़े बड़े बक्सा बनाते हैं चमड़े का, वो चमड़े का लेते हैं, वो हत्या लगेगी, चमड़ा पहले पैरों में था, पैरों के बाद में मोजा हुआ तो घुटना तक आए चमड़ा का फीता, इसके बाद कमर में आपके मेटू में मेकर पहनते हैं अथवा पथलून पहनते हैं, उसके ऊपर चमड़ा चढ़ जाता है, उसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ गले तक चमड़ा रहता है, इसके बाद टोपी में चमड़ा है और ऊपर चमड़ा है, चमड़े में डूब गए, ये हिंदू सनातनी जैन सब ऐसा काम करते हैं। जैनी सज्जनों से मैंने कहा कि आप ऐसे बढ़िया चमड़ाओं के जूते पहनते हो, बढ़िया चमड़ा मिलता है मुझे 100-200 रुपये, तो बढ़िया चमड़ा वही होता है जो गाय को इसने बुरी तरह से मारी जाए उसका चमड़ा होता है, तो आप दया करना चाहते हैं तो चमड़े के जूते मत पहनो, आज तो चप्पल मिलती है प्लास्टिक की मिलती है, कपड़े की मिलती है, कपड़े के जूते भी मिलते हैं। कई वर्ष पहले की बात है, स्वराज नहीं हुआ था उस समय की बात है, कलकत्ते में सभा हुई थी, श्री जयदयाल जी गोविंद का ने कमरे चमड़े का निषेध किया, तो उन्होंने कपड़े के चमड़े बनाना शुरू किया, बड़े सस्ते से मिटते थे, कमरे के जूते बना दिए थे, मैंने क्या कह दिया बनाने तो गाय के चमड़े के तो नहीं हो कपड़े के जूते, और आज तक तो प्लास्टिक के जूते भी मिलते हैं, रबड़ के भी मिलते हैं, चमड़े का छोड़ने में कोई कठिन नहीं होती। वहाँ व्याख्यान दिया तो सब लोग वहाँ जूते उतार कर बैठे थे, तो वो वही जूते छोड़ दिए, फिर तत्काल जूतों का प्रबंध किया गोविंद भवन में, वो गोविंद भवन में अब शेर जी के तक चला था, भाई जी में चलता था, फिर उसके बाद में गठबड़ी हुई जैसे वो छूट गया, आजकल वहाँ नहीं मिलते हैं, बहुत सस्ते मिलते थे, जैसे पुस्तकें सस्ती मिलती है, चूड़ी सस्ती मिलती है, इसमें लाख की चूड़ी में जीव बहुत मरते हैं, लाख कोड़ होती है पुरुषों की, उसको लाकर चौकी पर रखा जाए तो भीत और दीवाल लाल हो जाती है, ऐसे जीव है, उन जीवों को इकट्ठा कर नवार की तरह की थैली होती है इसमें डालकर और तपाते हैं, जिससे निकला चपड़ा होता है वो और भीतर का कूदा होता है उसकी लाख बनती है, उस लाख की चूड़ियां पहनती है माता बहनों, बड़े भाई पाप की बात है, तो कांच की चूड़ियों का भी प्रबंध किया गोविंद भवन से कि ये हिंसा किससे नष्ट हो जाए, ऐसे चर्बी के कपड़ों का भी प्रयोग करने से चमड़ी चर्बी लगती है, तो उस हिसाब के लिए कपड़े का भी प्रबंध किया, कपड़े की दुकान है, वो लाखों करोड़ों रूपये पैदा होते हैं और पुस्तकों के सस्ते में काम चलते हैं। इस तरह से हिंसा तरह तरह की आज हो गई है, और उनकी जो दूर रही साप नष्ट करने के दो उपाय है, एक तो जीते जी को मार देना और एक पैदा न होने देना। तो पशुओं को मारते हैं, छोटे छोटे चूहों को और छोटे जानवरों जिसका नाम मेरे को नहीं आता, चित्र में मैंने देखे हैं, उन जंतुओं को मार के चमड़ा उतारते हैं, बिच्छुओं सांपों को मार करके चमड़ा उतारते हैं। चमड़े के व्यापार में आज हिंदुस्तान मुख्य हो रहा है, ऐसे मैंने सुना। चमड़ा इतना विदेशों को कोई नहीं दे सका जितना हिंदुस्तान देता है। हाथी को मारते हैं, हाथी मारने कैसे मेरे को दिखाई थी, मैं देख रहा था, हाथी को भी मारते हैं, घोड़ों को, गधों को, कुत्तों को, गायों को तो बहुत विशेषता से, भेड़ों को, बकरियों को, जानवरों को, सूअर को, हरणों को मार मार कर चमड़े का चौड़ा करता है। वैसा बड़ा हिंसक देश है, बेचारा था कहाँ रहे, बड़ी मुश्किल हुई हमारी। नेपाल गए तो मन किया कि नेपाल में रह जाए भाई, ये ठीक है, तो वहां भी गवों की बिक्री होती है, चली जाती है गाय हिंदुस्तान में। ऐसी ऐसी दशा हो रही है, बड़ा दुख होता है, करें क्या, सुनते हैं नहीं। तो गायों को तो मार कर नष्ट करते हैं, और गायों की रक्षा करने वाली हिंदू एक जनता है, इसके बच्चे पैदा नहीं होने देना। ऐसा महाराज किया ये क्या कहते हो, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन में बच्चे पैदा ही न हो और गर्भ में आ जाए उसके भी टुकड़े किए जाते हैं। जैन संप्रदाय के सज्जन ने दिल्ली से पुस्तकें प्रसारित की है, वो पुस्तक मैंने पढ़ी है, बड़ी सुंदर लिखी है। अब सुंदर इस बात क्या है, कुछ वर्णन है, महान विभत्स वर्णन है। गर्भपात करते हैं, उसका उन्हें कहा कि एक डॉक्टर ने गर्भपात किया, उस पुस्तक में लिखा हुआ है, महीने के बच्चा हो, दो महीना का हो, तीन महीना को, चार महीना को, ऐसे छह महीना को, नौ महीना का बच्चा हो, उसको कैसे मारा जाता है, किस तरह से किया जाता है, उसमें लिखा है। जैन सज्जन बहुत बढ़िया कृपा करी है, वो पुस्तक निकाली है, एक पुस्तक मेरे पास है वो, और दो तीन और पुस्तक है, वो मंगाने का विचार है। तो उसको क्या करते हैं, बच्चा गर्भ में होता है, उसको काटते हैं, तो बच्चे गर्भ में थे, उस गर्भ में नसल चलाते हैं, तो उसके पास में गर्भाशय के पास में जब जाता है छुरा, तो वो तड़फड़ाने लगती है बच्ची, फिर उसे काटते हैं, तो उसे दो टुकड़े करते हैं, फिर ज्यादातर टुकड़े करते हैं, फिर सिर में एक अस्त्र रहता है जिसे सिर का टुकड़ा करते हैं, फिर उसको निकालते हैं खेच करके। तो बच्चा पैदा करने में कष्ट होता है, उससे कम कष्ट माँ को नहीं होता है, और कई की स्थितियां मर जाती है, और कईयों के भीतर में नस्ल लग जाने से गर्भाशय स्थूल जाता है और वो बीमारी हो जाती है, पैसा उसका जीना मुश्किल मर जाती है। ऐसे ही ये गर्भपात करने वालों की दशा होती है, बहुत सी स्थितियां मर जाती है और बहुत सी रोग हो जाती है। जोधपुर में एक नायन जो वो कंप्यूटर काम करती, वो कहती थी कि जितने ये जो परिवार नियोजन करते हैं, उन गर्भ को रोकते हैं, जो गोलियां खाती है, उन लड़कियों के, उन स्त्रियों की बीमारी हो जाती है, कमर में दर्द होता है, आंखों में नाचा अंधेरा आता है, चलना फिरना कठिन हो जाता है। पुरुषों ने जो नसबंदी के लिए, उन पुरुषों के बीच में वो शक्ति नहीं रहती है, जैसे बैल को बढ़िया करके उसको जो बैल बनाते हैं, उस बैल बनने में तो उसकी शक्ति और होती है, परंतु बैल बहने में तो अच्छा होता है, परंतु शक्ति उतनी वो नहीं रहती जो सांड में शक्ति होती है, सांड सब डरते हैं, वो शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है। ऐसे मनुष्यों की शक्ति नष्ट हो जाती है, मनुष्य भी जल्दी मरेंगे, उनकी हत्या मरेंगे वहां साहब भी। तो ये पैदा न हो देना, ये हिंदुओं का नाश करना और गायों चलतियों का नाश कर देना, गायों का नाश करना, दो का नाश करने गई तो कोई नमे होड़ लग रही है, क्या बताओ क्या हो गया है, ऐसी दशा हो रही है। आप लोग मानते नहीं, मैं कहता हूँ सुनाता हूँ, जिसमें आपस में बातें करते हैं स्वामी जी को पता नहीं है, मतलब बालक का पालन में कितना कष्ट होता है, यूं नहीं सोचते कि तुम्हारा ही पालन किया, हमारा ही पालन किया है, हम दो और हमारे दो, अगर लाख है तो लाख रहे, लाख लाख रहेंगे, वो अधिक न बढ़े, पर मौत को बंद किया है क्या, कितने दिन चलेगा ये भविष्य, सब नाश हो जाएगा, मौत तो खुली है, जन्मदा तो बंद कर दिया, क्या मरना बंद किया है, क्या कर सकते हैं, वो मरते रहेंगे सब खत्म हो जाएंगे। अरे यहां तक तो हम दो एक और हमारे एक, और मुसलमान के हम फादर हमारे 25 उनका नारा ये है। और उनका राज होने से क्या हुआ, अपने देश हो गए जो जितने खास खास भगवान शंकर का मंदिर है, विष्णु को भगवान राम जी का है, कृष्ण भगवान, सब तोड़ के मस्जिद बनाई। उनका राज होने से क्या दशा होती है। नागौर में ऐसी बात हो रही थी कि कोई जला नहीं सकता, मुंडे उगाड़ दो, तो एक शेठ ने मारा दे करके जमीन खरीदी, उसमें जला सकते और जला नहीं सकते, ऐसे ऐसे दशा हो गई। बोट का जमाना है और आप नष्ट कर रहे हो, बनाने के लिए अपने घटारे नष्ट कर रहे हैं। आपके दो विवाह नहीं हो सकते, उन्हें चार चार विवाह होते हैं, तीन विवाह किया 60 लड़का लड़की है, चौथा विवाह करने को तैयार है मुसलमान, एक के 20 लड़के हैं, एक मर गया 19 है, ऐसी बात मेरे पास आई है। तो ऐसी ऐसी दशा तो बढ़ रहे हैं, क्या दशा हो गई। बोर्ड के जमाने में बहनों माताएं मानती नहीं, कई मानती मेरी बात सुनते हैं, इसका प्रमाण भी है मेरे पास, मेरी बात सुनते हैं इसका प्रमाण भी है, परंतु मैं जाता हूँ चाहता हूँ जैसे सुनते नहीं है। इसका प्रमाण क्या है कि औरों की अपेक्षा या बीना से बीकानेर इसमें ऑपरेशन कम हुए हैं, इसी पर बात रिपोर्ट आई है मेरे सुनी मैंने, तो ये बात मालूम होती है मेरे कहना सुनते कुछ कम हुआ है, और की जितनी जनता के बीच हुआ इतनी कम हुआ है, महाराज भी कहते थे। तो आप सुनते हो इससे मेरे को संतोष नहीं है, आप किसी तरह से इन जनता का नाश मत करो। नाश करने दो ही उपाय, एक तो जीते को मार देना है, पैदा नहीं हो देना, अंत में खत्म ही होगा। ऐसी दशा हो रही है। अब गायों की रक्षा के लिए क्या करें, 36,000 कारखाना और 10 कारखाना है महाराज, जिसमें कहां से काटी जाती है, चमड़ा उतारा जाता है, कहां से इस तरह से किया जाता है, ऐसी ऐसी दशा। कई मुसलमानों को घरों में बातें सुनी, अहमदाबाद आदि की बातें सुनी, गायों को जाकर फेंक देते हैं, मुख में काट लिख देते हैं, जैसे बोल भी न सके, 5-7-10 दिन पड़ी रहे, पीछे जीते का समड़ा उतारते हैं, ऐसे कसाईयों के घरों में काम होता है, ऐसा मैंने सुना। ये बात मेरी सुनी हुई है, कोई कोई मेरी पढ़ी हुई है। इस तरह से गायों का नाश करते हैं, तो सज्जनों गौओं की रक्षा की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। इस वास्ते आप गोपाष्टमी मनाते हैं, जिसमें कहते हैं दूल्हे लंगड़े अंधे ऐसे पशु है, बहुत अच्छी बात है। दूध के लिए तो गायों पालन करते हैं, कई जगह गौशाला मैंने देखी है, दूध देने वाली गायों की गट्टी करके डेयरी खोल दिया, अब दूध दे जितने रखना फिर बेच देना, तो वो कसाई पढ़ाई है, वो दूध दूध नहीं है। दूध को छान कर पीते ऐसे शास्त्र की हमारी मर्यादा है, हिंदू मर्यादा। दूध को छानते क्यों हो कि कोई रुआ आ जाएगा गाय का, तो रुआ आ जाए तो दूध तो पी जाता है, रुआ एक में दस क्या होगा, रुआ एक भी कटे तो दुख होता है। दूध आता है प्रसन्नता से, और प्रसन्नता से दिया हुआ दूध है और दुख दे दिया हुआ खून है। गायों के सुई लगा करके और दूध है, बेचारी कांप उठती है सुई से, एकदम दूध आ जाता है थनों में, ऐसे हिंदू लोग करते हैं, सनातनी कहने वाले करते हैं, जैन कहने वाले करते हैं। और बड़े भारी कारखाना जिसमें 4 आदमी, उसमें एक जैन है, एक मुसलमान है, एक अनाथ है, जैन संप्रदाय का एक है, मेरे को नाम याद नहीं है, ऐसी बात हो रही है। अब क्या करें हम, जिसका अहिंसा व्रत खास जैन का धर्म है, उसमें होने वाले ये व्यापारी कसाईयों के बीच व्यापार करने वाले, विदेशों को चमड़े और मांस भेजने वाले उनके हैं, चमड़े का अलग दाम होते हैं, जीभ का अलग आचार बनता है, कानों के आचार बनाते हैं, कोई आते हैं वो विदेश में, बहुत महंगी बिकती है गायों की, जिसमें भी हिन्दुस्तान की गाय के जितने दाम बढ़ते हैं दूसरी गाय के उतने दाम नहीं बढ़ते। उसे पिने पनीर बनाते हैं और बनाते हैं, कई चीजें बनाते हैं, दूध में डाल करके ऐसे किया जाए दूध जम जाता है, उसको खाते हैं लोग, करते हैं ऐसे, ऐसी महान हत्या की बातें हो रही है। आपके खान पान में भी अभी टिप्सी बनी है, वो बिकती है बहुत। उनके एक मुसलमान ने पूछा कि इसमें सूर का मांस, सूर का नहीं है, गाय का है, गाय के हड्डी में जो चर्बी होती है वो चर्बी उसमें मिलाई जाती है, और छोरा छोरी सब खाते हैं वो टिप्सी। हिंदुओं मुसलमानों को अंग्रेजों को आने के लिए हुक्म दे दिया, कई यहाँ पर कंपनी आ गई है, उन कंपनियों में चीज मिलती है जिसमें गोमांस बनाया जाता है वो खिलाने का। अब उनकी ये स्कीम है कि बड़े बड़े शहरों में भोजन की दुकान बनी जाएगी बड़ी बड़ी, जिसमें दुनिया को भोजन किया कराया जाएगा, मतलब मन गोमांस खाया जाएगा। ऐसी दशा हो रही है, ये प्रस्ताव पास हो गया ऐसा सुना है, और बड़े बड़े शहरों में दुकान खोलेगी भोजन की। स्कूलों में कॉलेजों में भोजन दो, बच्चों को सब भोजन कराओ, ऊपर से तो ऐसी बात, और भीतर भीतर से ये खिलाता गो मांस और मुझे खिलाना। यहाँ पर महाराज क्या कहूँ, 5-7 वर्ष हुए होंगे याद नहीं है, अपने लक्ष्मीनाथ जी महाराज जी गौशाला में सभा हुई, उस सभा में मैंने कई बातें कह दी। उसमें एक बात ये भी कहेगी, जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों के, उस पाठ्य पुस्तक में लिखा है कि दोपहर के समय कलेवा किया जाए, उसमें गोमान सबसे बढ़िया चीज होती है, ऐसी पढ़ाई में पुस्तक आ गई। तो वह मैंने बोला, मेरे बाद में एक महाराज बीकानेर का एक ब्राह्मण वो बोला कि इसमें क्या दोष है, आपके भाग भट्ट में देखो, सुश्रुत में देखो, उसमें भी मांस का लिखा हुआ है, मांस के क्या क्या गुण है, उन ग्रंथों में मांस लिखा हुआ है। मैं पहले बोल चुका, मैंने पीछे बोलकर मैं खबर ले लेता अच्छी तरह से अपनी सब तरफ से, परंतु पहले बोल चुका, मेरी बात का खंडन किया ब्राह्मण ने, दिखा देने की बात है, गोमाष्टमी ही बात, बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, ऐसे हमारे ब्राह्मण हो गए, जो कि खास सबसे ऊंचे वर्णा नाम ब्राह्मण हो गुरु है, तो गुरु जी के मन में ऐसी आगे वो क्या करे। हमारे साधुओं में साधु ऐसे हो गए, पुराने ऋषि मुनियों ने भूल करी, ऐसे करने वाले साधुओं में हो गई, ऐसे ब्राह्मणों में हो गई, अब क्या करें। जैनों में ऐसे वो ठेका लेना मांस ऐसे उसमें पैदा हो गए। देवी भागवत में लिखा है कलयुग आएगा तो ब्राह्मणों में साधुओं में ऐसे पैदा होंगे राक्षस, जो भगवान नाम का निषेध करेंगे, भगवत उपासना का निषेध करेंगे, ये संप्रदाय के जितने निषेध करेंगे, ऐसे साधुओं में ब्राह्मणों में होंगे। तो अभी नमूना हो चुका है, पैदा हो गया है। लोग कहते हैं कि तुम्हारा शास्त्र जब झूठा है, रामायण में जहाँ कलयुग का वर्णन हुआ आरंभ में ऐसा कहा है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध सब नारी, तो वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी ऐसे कलयुग में। लोग कहते हैं कि शास्त्रों की बातों में कुछ नहीं है, शास्त्रों का वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध, शास्त्रों से विरोध करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये जो विरोध करते हैं, पुस्तकों को मत मानो, वर्ण धर्म को मत मानो, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश को मत मानो, आश्रमों साधुओं को मत मानो, इसको मत मानो, ऐसा प्रचार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं तो इसमें कहता हूँ उनकी बड़ी भारी कृपा, उनकी कृपा है हमारे पर। कैसे है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में वर्ण धर्म नहीं रहेगा, आश्रम धर्म नहीं रहेगा, साधुओं की ब्राह्मणों की निंदा होगी, ऐसी बात होगी। तो प्रमाण क्या है कि आप जो जीते ज्यादा तीन दिन हाथ के आदमी फिरते हो सारा तीन दिन हाथ के, वे कह रहे हैं तो कर रहे हैं, तो कलयुग हमारे शास्त्रों में कई बात सच्ची है, क्योंकि शास्त्र में कलयुग में ऐसे हो गए, सतयुग में त्रेता में थे, द्वापर में कलयुग त्रेता में होंगे, वृंद बहु हो कलयुग में वृंद के वृंद होंगे, तो आप हो गए, इस वास्ते हमारी शास्त्र की बात सच्ची है, क्योंकि शास्त्र में कलयुग ऐसे आदमी होंगे और आप ऐसे हो गए, चलते फिरते आप प्रमाण हमारे शास्त्रों की बात एक सच्ची है, ये नमूना है, क्योंकि ऐसे कलयुग में हो गए आप हो गए, इस बात के शास्त्रों की बात एक सच्ची है। आप झूठी न कहते, शास्त्र की निंदा न करते, कलयुग आने पर तो हमारा आश्चर्य आता और विचार आता कि शास्त्रों में तो लिखा है कलयुग आने पर ऐसा हुआ, होता तो है नहीं, तो हमारे संदेह होता, ऐसे आप चलते चलते रकमा पैदा हो गई ना, इससे हमारे प्रमाण होता है शास्त्र की बात एक एक सच्ची है, सब सच्ची है प्रमाण, आप चलते फिरते प्रमाण हमारे शास्त्रों में। तो भाइयों बहनों माता बहनों से मैं कहना प्रार्थना करता हूँ, आप ऐसे मत करो। मेरे पास पत्र आया शंकराचार्य महाराज का और अपने भाजपा के बड़े अधिकारी का अशोक शंकर का, कहा कि नेपाल में 1 लाख हिंदू तो मुसलमान बन गए हैं, 1 लाख हिंदू ईसाई बन गए हैं, धर्मांतरण होता उनको आपको जाना चाहिए और उनको पीछा लाना चाहिए। मैंने उनको पत्र लिखा, मंदा था, लाए हुए कितना देर ठहरेंगे, जिनके हृदय में कोई करारी नहीं, कोई धर्म पर आस्था नहीं, वे जब बढ़ गए दूसरे तो उनको कहाँ तक लाओगे। आप जन्मते हुए जो बच्चे उनको इस जन्म नहीं लिए थे, प्रयाण नियोजन करते हो, वे आएंगे तो उनके हिंदू को संस्कार ही होगा, वो कृपा कर बंद करो। वो सुनता नहीं, मेरा पत्र हुआ तो पीछा पत्र आएगा आपने ठीक लिखा है ऐसा। वो कहते हैं कि मैं विदेशों में सब देशों में घूम कर आया हूँ, अभी उन देशों में ईसाई और मुसलमान तो अपनी वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और हिंदू नाश कर रहे हैं, जैसा मैं देख करके आया हूँ। उनका पत्र आया मेरे पास, मैंने लिखा भी आपके तो धर्मांतरण करे उसे कितने में तो कितना पैसा चाहिए, धन चाहिए, लोगों की मांग आई कि इस तरह से धर्मांतरण हो गया है जिसमें इतने इतने पैसे दो जैसे सहायता करो। अरे आप पैसे लगा कर गर्भपात करते या नष्ट करते, जो कि पैदा होता है उसमें संस्कार तो होंगे हिंदू के, अस्वाच्छे ठीक होंगे, वो बंद कर रहे हैं। तो आप लोगों से ये कहता हूँ, गायों की रक्षा करो, हिंदुओं की रक्षा करो, दोनों की रक्षा करो। मारने के दो उपाय है, एक मार देना, एक पैदा नहीं होने देना, खत्म हो गया। और क्या, मौत तो खुली है, जन्म बंद है, तो मरेगा ही, मौत खुली है, मरते मरते सब खत्म हो जाएंगे। इसकी रिपोर्ट भी देखी है कि इतने वर्षों में क्या क्या हुआ है, मुसलमानों की कितनी वृद्धि हुई, हिंदुओं की कितनी हुई है, वे आंकड़े मेरे को याद नहीं है, मैं देखा है जयपुर में मंगाई थी पुस्तक, भाई दिखाओ सही। तो इस तरह से शिक्षा बढ़ गई है, कहते हैं कि इतने ज्यादा हिंदू बढ़ जाएंगे, मनुष्य बढ़ जाएंगे, हिंदू नहीं मनुष्य, कहने में मनुष्य लगा है, हिंदुओं के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए, परंतु वो धर्म कहते हैं कि हमारा धर्म नहीं कहता, अल्लाह के विधान को इधर उधर बदलने का अधिकार नहीं है, मुसलमान नहीं कर मुसलमान ईसू में ईसाई में नहीं, हिंदू कर रहे हैं। तो मनुष्य बढ़ जाएंगे तो इनको अन्न नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये बड़ी भारी बात है। हम कहते हैं कि हम दो और हमारे दो, खेती कौन करेगा, ये बड़े बड़े कारखाने कौन खोलेगा, साधु कौन बनेगा, उपदेश कौन देगा, दो है। एक रिपोर्ट आई हमारे पे 25 बीघा कितनी जमीन है, दो भाई है, एक भाई व्यापार में लगा, एक माँ बाप की सेवा में है, जमीन संभालने वाला आदमी नहीं है, दो आदमी है, ऐसी बीती हुई बात है। वो दाना कह रहा था गांव में जाकर देखा, दो लड़के थे वो मर गए, बूढ़ा बूढ़ी को पानी पाने वाला नहीं है, ये दशा गांव में हो रही है अभी प्रत्यक्ष में, इसने पर विचेत नहीं कर रहे, आप समझो कौन होगा बताओ। अब दो होगा, एक कहते हम दो एक, और हमारे एक एक ही पैदा होगा, अगर वो मर गया तो। दक्षिण में हम गए, एक भाई ने हमारा दो छोरे थे, एक को तो पागल कुत्ता काट गया, एक है इसको आप आशीर्वाद दे दो, अरे तुम्हारे घर में खान उसको तो बंद कर दिया, अब आशीर्वाद दे दो। कहां तो दिया आशीर्वाद, आशीर्वाद देने मेरा स्वभाव नहीं है, अरे आशीर्वाद मेरे होता क्या है, मेरे विश्वास ही नहीं दे दो जीता रह जाएगा, ये मेरे तो विश्वास ही नहीं है, कैसे दे दू। यहाँ एक बहन ने कहा कि ये अस्पताल बीकानेर के अस्पताल जाओ तो ये बहुत ही सत्संग करने वाली बहन मिलेगी, गर्भपात करने वाली और ऑपरेशन कराने वाली। अब किस गाड़ी को मैं बताओ, आप लोग भी नहीं करते, सुनने वाले भी, आप कृपा करो कृपानाथ, और मैं तो कहता हूँ आप प्रचार करो, इस महान हत्या का निषेध करो। शास्त्र लिख रहे यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपातन है प्रायश्चित त्यागो भी दिए थे। ब्रह्म हत्या हमारे चार पाप महापाप माना है, एक तो ब्राह्मण को मार देना, एक मदिरा पीना, एक सोना चांदी अर्थन कर चोरी करना, एक गुरु पत्नी गमन करना, ये महापात चार है। महापातक ऐसी बात लिखी है कि 3 वर्ष इनका संग कर ले और महापातक नहीं करे तो दंड वही होगा जो महापापी को होगा। पंचोग्र पापा, ये भागवती मातों में आया पद पुराण का, ये पंच उग्र पाप है, इस उग्र पाप से दूना बताया, पराशर स्मृति में कहा है यद पापम ब्रह्म हत्याया ब्रह्म द्विगुण गर्भपात में, गर्भपात का दुगुना पाप होता है। मैं तो जहां जाता हूँ पहले प्रार्थना कर देता हूँ, भिक्षा का अन्न पाता हूँ तो भिक्षा आ जाती है, तो मैं कहूँ जिस घर में गर्भपात हुआ है उस घर का तो जल भी नहीं पड़ना चाहिए, ब्रह्म हत्या से भी दूना पाप है। तुम अन्न दे दो देखो तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम्हारे को अच्छी बात कहने का मेरी पैदा ही नहीं होगी, जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए बुद्धि नशा प्रवेश नष्ट होता है, इस वास्ते आप कृपा करो मेरे को भिक्षा मत देना, निषेध कर देता हूँ। अब उसमें कई कई बातें ऐसी सुनी महाराज, सासू को पता ही नहीं, वो बेचारी भिक्षा देती है कि बहू घर जाकर बम्बई गर्भपात कर आ गई। एक बहू ने कहा कि मेरे दो पत्नी में भोगे बच्चे, अब गर्भपात है तो सासू से क्या करो, सासू को थी ना अपने गर्भपात नहीं कराएंगे। तो तीसरा जन्म गया, चौथा आया जन्म गई अपनी माँ के पास, वहां से गर्भपात ऑपरेशन करा गई। ये ऐसा मेरे साथ किया, ऐसा किया, अब क्या करें। वो सास बिचारी कहती है मेरे से लड़ती है, ये तीन पैदा हो गए, मेरी पढ़ाई कैसे करावे, इनका पालन कैसे करें, ये सब आपका दोष, नहीं तो गर्भ करा देते तो दो ही रहती, एक ही रहता तो सब सुगमता रहती, ये आराम अटकती है। आप नहीं समझते हो कि आपका भी किसी ने पालन किया होगा, हम लोग बैठे हैं, ये भी तो माँ से ही आए हैं कि ऊपर से आकाश से गिरे हैं क्या। अब आप गर्भपात करोगे तो हम कहाँ आएंगे, कैसे हम काम करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे, कैसे आपको बात कहेंगे जब हमारा जन्म ही नहीं होगा हमारा। तो जन्मते हो आप रोक दे, बड़ी हत्या करते हो, बड़ा भारी पाप करते हो, जो जन्म को ही रोक दिया। बालकों को आने दो भाई, जन्म कोई संत निकला, कोई दुष्ट भी निकले, कोई सज्जन भी निकल गया, कोई महात्मा भी निकले, तो आप में से ही आएगा, वो कहाँ से आएगा बताओ, आपके सिवाय कहाँ से जन्मेगा। तो हिंदुओं की गायों की रक्षा की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है, गौएं नष्ट हो जाएगी, हमारा हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा। और ऐसी एक मैंने सुनी है विदेशियों की बात, ध्यान देकर सुने, विदेशी लोग जो बहुत धने खरबों जिन के पास पैसे हैं, उन लोगों ने विचार किया कि हमारा व्यापार कैसे चले, तो कि हिंदुस्तान से चमड़ा और मांस मंगाओ, जिसमें गौएं कट जाएगी तो खेती नहीं होगी, हम फिर वहाँ पर कंपनी खोलेंगे, कारखाना खोलेंगे, तो बाड़ू के काश बनते हैं और हिंदुस्तान में बहुत चीजें बनती है, बूटी उसे बनाएंगे और काम कर कारखाना खोलेंगे, तो उनके पास गाय बैल नहीं रहेगा और तेल खर्च हो रहा है, जिसमें ट्रैक्टर चलते हैं वो तेल वहाँ से खर्च हो रहा है और वो कम हो रहा है, तो इसलिए बात से कम हो रही है तो वहाँ पर नहीं रहेगा, तो निकम्मे रहेंगे, तो मजूरे बहुत मिलेंगे हिंदुस्तान में, इस वास्ते उनकी गायों को नाश करो, तो चमड़े की और मांस की मांग करो, हजारों हजारों टन सूखा हुआ मांस विदेशों जा रहा है, अखबारों में साफ साफ आया है, एक दो कतरन मेरे पास भी है, हमारे संघ ने भी किया हुआ है, ऐसा ऐसा मांसा है, तो गायों की बड़ी दुर्दशा हो गई है। देवरा देवनार कसाई खाना हम लोग गए थे, महाराज जी साथ में थे, बाहर के गोबर काफी दूर में मोटर में हुए और क्या भरी हुई बैलों से जवान जवान बैल वहाँ जा रहे कट रहे हैं, क्या दशा होगी। कृषि प्रधान देश, धर्म प्रधान देश, तो धर्म पर तो पहले नाश करते हैं, फिर कृषि प्रधान बैल भी मर जाएंगे तो खेती कैसे करोगे। लोग कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ पानी नहीं मिलेगा, पानी इसलिए मैंने दलील बताई कि कुआं में जगह जगह बोरिंग कराते हैं और नीचे पानी चला गया है, और बांध जितने बने हुए जिनमें जल का बहुत संग्रह है, जिन खेती भी होती है, लोग पीते हैं, उन बांधों में रेती इकट्ठी हो रही है, उसमें तो कादर रेती भरते भरते रेत भर जाएगी और कुआं नीचे पानी चला जाएगा, पियोगे क्या, पाप का फल यही होगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा इस कर लगाने से। लोग कहते हैं जगह कैसे मिलेगी, अन्न कैसे मिलेगा, 30-30, 40-50 रुपए खेतों में काम करने वालों को मथानिया में देखा है, उसकी पुस्तक एक लिखी है मैंने, अमावस के दिन वहां पर बुलाए थे उन किसानों का, किसानों की पुस्तक भी लिखी है, तो उसमें वे आते हैं कि पानी नीचे जा रहा है, अब पानी नीचे जाएगा पाप के कारण से वो दशा होगी, पाप का फल तो यही बात है, पर बीकानेर का अर्थ है और आ रहा तो यही झंझर का है, और आता तो यही झंझर का है, उसकी और क्या उसी बताओ, ऐसी दशा हो गई है जो जल मिलना मुश्किल हो जाएगा, मरेगी कुमौत से, ये पाप का फल होगा, वर्षा वर्ष भी नहीं है, खेती में अन्न बढ़ जाएगी, भगवान के इतना नियंत्रण है, ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मणों का ही संबंध होता था सगाई ब्याह, ब्राह्मणों का ब्राह्मण होते अरबों वर्ष चले आ रहे हैं, क्षत्रियों का क्षत्रियों के साथ, वेश्यों का वेश्यों के साथ, ओस वाला ओस वाला, महेश्वरों का पले वालों के साथ, सूत्रों का सूत्रों के साथ अपने विचार ब्याह होता था और ठीक संतुलन चलना था। क्षत्रियों में टीके की रीत चली, उससे बच्चियों को मारने लगे, पिछापे में अपने पहले कई वर्षों पहले से यहाँ चली आई है, छोटी बच्ची जन्मती उसको गाड़ रहे धुरा में, ऐसी दशा तो क्षत्रिय लोग कुंवर है, क्षत्रिय जाति कम हो गई। क्षत्रिय जाति का वर्णन जितना महाभारत में और भागवत में आता है, कितना विस्तार वर्णन है, आज क्षत्रिय जाति वो कहाँ रही दिख पड़ गई। अब परिवार नियोजन क्या दशा होगी। अभी जैसलमेर में महेश्वरों का सम्मेलन हुआ, उसमें आप लोग जानते ही होंगे, मैंने सुना है, आप लोगों तो गए हैं, देखा ही होगा। उसमें कहते हैं कि 35 तो है लड़कियां और 65 है लड़का, अब ब्याह किसी साथ करेंगे तो नष्ट निर्णय क्या होगा, वंश कैसे चलेगा। अब लड़की है गर्भपात कर दो, कन्या महाराज ब्राह्मण की तरह आपकी बहन है, आपकी भांजी है, आपकी बुआ है, ये ब्राह्मणों की तरह दया के पात्र सुवासिनी, उस सुवासिनी को पेट में ही उसको काट देना, कितनी हत्या, कितना बड़ा भारी पाप है। आपके आग नहीं खुलती है, पाप होता है इधर तो, और इधर आपका नाश हो रहा है वंश का, उसमें ख्याल नहीं आप करते हो। एयरपोर्ट का जमाना, ज्यादा संख्या उसका राज होगा, मुसलमान बढ़ा रहे हैं, मुसलमान के वो एक है ना बुखारी, उसके पास बात आई, मौसम ने कहा कि हमारे इतने बड़े हैं, हम कैसे पालन करेंगे बच्चों का, कहते तुम क्या करते हो, हिंदू बहुत से तो मर जाएंगे और बहुत से मुसलमान नहीं बढ़ जाएंगे, ये लखपति करोड़ धन है वो तो हमारा ही तो है, तो तू थोड़े दिन ठहर जाओ, थोड़े दिन ठहर जाओ, कहीं सब ठीक हो जाएगा, ये पंचायती हुई उसमें बात प्रस्ताव पास हुआ, ये दशा हो रही है। पर सुना दो, सुनते ही ख्याल ही नहीं करते। सरदार शहर में बात कही तो मेरे बात पूरी जाएगी, समझे कितना ही को आपका मानेंगे नहीं, तो मेरे को तेजी, मैंने कहा ये जितने धोली टोपी वाले है ना, मुसलमान भी मारेंगे हिंदू भी मारेंगे इनको, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं के पीछे लड़ाई पैदा कर दी थी, अब हम समारोह में आए तो हम इनमें लड़ाई पैदा कर दी थी, यहाँ पर द्वेष पैदा कर दिया तो लड़ लड़ के मरेंगे, और जिन दर्शन देखता है कि हम तो भी मर जाएंगे, ज्यादा उम्र हो गई है, पर वो आप आगे परंपरा में रहेंगे वे देखेंगे ऐसी मारकाट मचेगी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है, मनुष्य संख्या कम हो जाएगी, ऐसी दशा हो सकती। ये लक्षण दिखते हैं, लक्षणों से मैं नहीं जानता भविष्य क्या होगा क्या नहीं, हमें पता नहीं है, परंतु चाल ऐसी चल रहे हैं कि बाबा जी तिलक सोखा कर दिया कि सूखेगा जब उगड़ेगा, अभी क्या बात है, सूखना तो देखना तिलक, तो इसकी दशा देखना थी। स्कूलों में पाठशालाओं में धर्म के विरोधी बात हो रही है, जैन सज्जन के दया रखो, दया कहाँ रखे, जगह जगह काटे, आपके खाने में हिंसा, पढ़ने में हिंसा, दांत रंगने में हिंसा, होठ रंगने में हिंसा, नख रंगने में हिंसा, पाउडर लगाने में हिंसा, मार हत्या ही हत्या हो रही है, उनका आप श्रृंगार करते ये दशा हो रही है। यानी कि आप उसमें ऐसी ईर्ष्या, अब तितली की तरह बनती नई नई, अब साड़ी जैसे रंगरी वैसे रंगरी, जूती वैसे रंगरी, मीठी वैसे रंगरी, नखर वैसे रंगरी, सब साड़ी, अब वो नहीं आवे कि बिचारी के है नहीं, उसको सब नहीं कहते, ये ऐसी ऐसी उसे तिरस्कार करते, दशा क्या होगी बताओ। घर में बक्सा का बक्सा भरा हुआ है, कई बहनों को लज्जा निवारण के लिए कपड़ा पास में नहीं है, वो पाप उनको लगेगा जो संग्रह कर रही है, क्योंकि सब पैदा होती चीज सबके लिए काम के, संग्रह कर लोगे, रेज के संग्रह कर ली, आने दो चालाने नहीं मिलते थे, दशा हुई है, ये बीती हुई है, ये दशा हो रही है, जिसमें संग्रह कर देखो, आप इतना संग्रह करते हो पाप लगेगा भाई, संग्रह का संग्रह, रुपये भी संग्रह है, चीजों भी संग्रह है, संग्रह कर दो अपने, अरे भाई वितरण करो, दूसरों का हिस्सा है, तो सब बरोबर चलते थे, सब वर्षों में अपना सृष्टि होता था। अब आजकल लड़कियां कम हो रही है, पहले के बेश समाज में मेरे बचपन की बात मेरे को याद है, उस समय लड़की जन्मती तो लोग कहते थैली आई है, थैली रुपया, उस समय ब्याह होता छोरियों कम मिलती थी, उसमें से रुपया आते थे, थैली आई है, आज कहीं माजी माजी आप पोता क्या होगा, भाठो है भाठो, क्यों याद नहीं आप भी भाठो, या आपको हीरो आ गया भाठो आयो, ऐसी दशा है। लड़का लड़कियों का आदर करे, जैसे लड़का का आदर बहुत, लड़की बुखार आ जाए पति से कह रहे थोड़ी खेपी रानगो, ये बात मैंने सुनी है, अब रानगो के बिगड़े क्या, लड़की मर्जी क्या बिगड़े ही नहीं, छोरे कही तुम्हारे लटका रहे बहुत से, क्या है रक्षा वास्ते छोरे, इन्हें राम जी रक्षा करे, अब इन्हें थे करो रक्षा कर लो, किसी करूंगा, ये दशा है। छोटी अवस्था में बच्चों का लड़कों का तो करे आदर, लड़की करे निरादर, बढ़िया बढ़िया अंगूर दूध स्वर्ग होते हैं। रण तुम खाए, आए रण, जा रण, खा रण, पी रण, संपूर्ण जगह नमस्ते श्री, नमस्ते श्री, नमस्ते श्री, नमो नमो। ऐसे मत बोलो माता हो, बेटा को हो, बेटी को हो, भाई को हो, बच्ची को हो, क्या नाम का कार्ड पड़ गया आपके पास? रण के सिवा कोई नाम नहीं आपके पास? अरे फिर रण हो जाए रोएगी, तुम्हारी छोरी में दुख पड़ गयो तो तेरे पहले स्कूल किया ऐसे ही। बच्ची को धर्म की बात है, सुभाष नहीं है आपकी, पहले तो सुरह करे, फिर ब्याह हो जाए तब अपनी बहू से छाने छाने छोरी को भेजे। मैं कहूँ माँ जी छाने क्यों भेजो? वाह महाराज, मैं जीव जी तो भेजो, कौन दे मारी छोरी ने, तो देना बनते नहीं क्यों किया? अब फिर बीनने की होगी ईर्ष्या कि मारो घर खावा नंदा, देते बेटा दो, बेटा तुम दो, बहू तुम दो, अपनी ननद को तुम दो, उनके दरा हुआ तो देने की चाह चलती रहेगी, करते हैं होता बड़ा महान है। अब इस जाति को ऊंचा उठा जैसा सबके बरोबर देंगे, जानते नहीं। अरे काम करने वाले कारीगरों ने कहा कि जो हरिजन आते हैं हम उनको सिखावे, सीखते नहीं, क्यों सीखे? बैठे बैठे तनख्वाह मिलती है, क्यों सिखावे? सड़कें बन गई है थे कागजों में बहुत दूर तक सड़क बन गई है, रेत भी इकट्ठा नहीं हुआ है, जादू भी नहीं दिया, मार्ग वैसे के वैसे टकर चलने गए थे। गाँव में तालाब नहीं, उस तालाब खिलाए तालाब खुदाए गए, उसमें टकट्टा लगा, फिर किसाव करने से वो नुकसान हो गया, जमीन कम हो गई, तो गए उसको बुरा दो, कैसे इतना बुराने में लग गया खर्चा, न खुदाया न बुराया, ये दशा हो रही है। राज्य की बीती की बात बता दो, सुने मेरे पास वही है, तो नाम लिखा दो वह और सोते रहेंगे। स्कूलों में पाठशालाओं में मास्टर तनख्वाह तो ले लेते हैं और हाजिरी लिख देते हैं और जाकर देखते हैं ना पढ़ने वाले आते हैं ना पढ़ाने वाले आते हैं। ऐसा ऐसा दिन का हो रहा है, इसकी दशा क्या होगी भगवान जाने। अपूज्या यद्र पूज्यन्ते पूज्यानांचि प्रतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणम भयम्। जो भाई उनका तो पूजन हो रहा है, अपूज्या इधर पूजे, पूज्या राम से साधु है, ब्राह्मण है, उसने इन्हें कहा था अकाल चाल है, अपूज्या इधर पूज्यन दे, पूज्या राम जी परिक्रमा हो, वहाँ अकाल मरना मृत्यु महामारी आवेगी, अकाल पड़ेगा और भय होगा, आपस में लड़ेंगे, सुख शांति से रह नहीं सकेंगे, ऐसी दशा होगी। जो चाल चल रही है इस चाल से, तो भाई बहनों आप सोच करो, गायों की रक्षा करो, मनुष्यों की रक्षा करो, जीव जंतु पर दया करो, किसी को मारना, आपको कोई मारे तो कैसा लगेगा? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुवा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानी परीक्षा न समाचारे। सर्वस्व सुन कर सुन के धारण करो, आपको जो बुरा लगता है वो आचरण और के साथ मत करो, आपके थोड़ी सुई भी लग जाता आपको कंठ को दुख होता है और दूसरों को काट देते हो, आपको कड़वा वचन कहे बुरा लगता है और आप कड़वा बोलते हो, आप दीनों पर दुखियों पर जीवों पर दया नहीं करते और अपने बड़ों से आप दया चाहते हो, तो क्या ठीक है? ये एक नीच जाति का साधु बनकर गया तो मालिक बोले कुत्ता पूछता है तेरा कुत्ता काटेगा? नहीं महाराज, आप काटेगा थोड़ी नारे काटेगा, भाई खोजेगा तो खावेगा ही, वो तो वही दशा ही हो गई, खोजेगा तो खावेगा ही, यू काम चल जाए आप मौसम चल जाएगा। आपके प्रतिकूल लगे वो आप दूसरों के साथ आचरण करते हो और आप सुख चाहते हो, क्या इस ढंग से सुख मिलेगा? और अगर जी दुखाते हो तो आप दुखे गई महाराज, बड़ों की आपसे छोटों का नाश करना चाहते हो तो आप किसी छोटे हो आपके वो नाश करेंगे? न्याय ये आपने छेड़ दिया, तो शांति से रहो, अपनी अपनी मारवाड़ी के शीतला रहो, शीतला थोड़ा सीधे काम करो भाई, क्यों मतलब लड़ाई करो? ये थी बहुत लड़ाई करने से कोई फायदा होगा नहीं, तो अपने ढंग से रहो, कृपा करो। अरे गायोगे गऊआ रखने वाले दूध दूध लेते हैं, गऊ माता अरे बछड़े को बेचारे छोड़ते ही नहीं, लेकिन असली माँ है उसको दूध पीते ही नहीं, बछड़ों को मार दिया, ऐसे गऊआ की बात मैंने सुनी अभी सरदार शहर में, बछड़े को तू दूध देते मर जाएगा और सुई सुगा दूध लेते हैं, बस ये जरूरत नहीं, न चाटे की जरूरत, जब तो चाटे पर दूध आ गए, ऐसे बछड़ा मर जाए जिसका कोई मछले को मोरिया बढ़ाकर वो चाट करेगा दूध लेते हैं, ऐसा मैंने देखा है, बना ये नई बात ही हुई है, कसुई लगा दो दूध मिल जाएगा, गाय कहाँ फूटती है बात ही। सरकारी ये राज्य का कानून मैंने सुना है कि किसी जंतु को मारो तो मुझे झटके कट मार दो, दुख मत दो, कष्ट मत दो। आज महाराज ये कष्ट दे रहे हैं, बालकों को मार रहे हैं, ऐसे गायों को मार रहे हैं, जिन्हें मार रहे हैं उनको कितना कष्ट होता है। राम राम राम राम राम राम। आपस में आप घरों में प्रेम रखो, आदर करो, सास बहू नंद जेठानी जेठा दुरानी ननंद भुजाई प्रेम से रहो। दो बात, एक तो पग पढ़ो, एक उनका काम धंधा आप करो, चीज वस्तु आराम दूसरों को दो, ऐसे करो तो आपस में प्रेम रहेगा। इस प्रेम कैसे होगा, ईर्ष्या करो, द्वेष करो आपस में, घर की कलह मिटाओ। कलयुग है, कली प्रभाव विरोध सब हो रहा, कलयुग में आपस में द्वेष होता है, ऐसा उसको मिटाओ। प्रेम रखो आपस में, स्नेह रखो, घर कितना पवित्र हो जाए आपका, आपका अन्न दल पवित्र हो जाए, आपके वायु पवित्र हो जाए, आपके घर का अन्न मिले तो हम लोग शुद्ध हो जाए, क्योंकि आपका पवित्र अन्न है। अगर पाप करो तो भगवान से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तो पवित्रता करो। गृहस्थ आश्रम है, कोई पुस्तक लिखी, बहुत हम लोग आदन किया है, गृहस्थ में कैसे रहे, उस बातें बताइए, थोड़ी सी कई बातें बताइए, तो वैसे आचरण हो। घरों में पुस्तक पढ़ो, भाई भी पढ़ो, बहनों भी पढ़ो, थोड़ी थोड़ी पुस्तक पढ़ो, गीता जी पढ़ो, अच्छी अच्छी पुस्तकें बड़े सस्ते दामों में मिलती है। आजकल के जमाने में गीता है, रामायण है, यानी पुस्तक आप खरीदो महाराज, जिल्द नहीं बन सकती इतने पैसों में, कोरे कागज नहीं मिल सकते इतने पुस्तक, जिल्द बंधी हुई कागज की पुस्तक, धार्मिक पुस्तक सरलता से लिखी हुई गीता प्रेस ने दी है, आप पढ़ते ही हो। व्यापारी लोग आप समझते हो कितने देवगल पुस्तक है, 80 रूपये में पुस्तक मिले, 500-700 रूपये में पुस्तक लोग इतनी इतनी सस्ती सस्ती पुस्तक है, और बहुत बढ़िया शिक्षा की बात है। एक भगवान की बहुत कृपा होगी, जैसा मौका आ रहा है प्रसाद रखना। मेरे तो पूछे दो ही बात कहता हूँ, ये तो गाय रक्षा करो, एक धार्मिक प्रचार करो, इससे आपको शांति मिलेगी, गौ रक्षा से मिलेगी, धार्मिक प्रचार से रहेगी, मनुष्यों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो अच्छी बात है, धार्मिक सच्चाई नहीं होगी तो क्या दशा होगी। हमारे भीतर बिना सर में कितनी जगह कथा होती थी, सीताराम जी की कथा होती थी, हमारे रामदेव की कथा होती थी, गंगा शर्मा कृष्णदास जी की कथा होती थी, शिंख बाजते कहीं तुड़कर बाजा, आज समझ एक कथा कितनी जगह होती है देखो आप। राम द्वारा ही मिट गया, शास्त्र भी मिट गए, जैन एक रहते थे वो बेचारे ये जति वो खत्म हो गया, वो कोई बंश नहीं रहा, साधु जमीन बिकी, बहुत भयंकर जमाना आया है। तो अब घड़ी आ गई, आ घड़ी आ जाएगी एक दिन पट सब की घड़ी कट्टा आ गई, चलो मर रहे हैं, घड़ी आ जाएगी पट, अब बस दीदी सुन गई उस हिसाब से कहते थी घड़ी क्या होगा, घड़ी आ गई क्या करे बताओ, ये सब घड़ी आ रही है। लोग कहते हम जी रहे, बिल्कुल सच्ची बात नहीं, झूठी बात है, मर रहे हैं, जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए, अगर जीना कितना इसका पता नहीं, मैं मर गया उसका तो पता है, अब बाकी कितना रहे थोड़ा दिन राम नाम सब बोलने वाली है। थोड़ा सा ख्याल रखो भाई, मरने के बाद भी आपके अस्तित्व है, जैन मानते सनातन धर्म मानता भाई मानते सब मानते इस बात को, मरने के बाद है तो वो पाप पुण्य आपके साथ जाएगा, अगर दशा तुम दशा हो गए उसे बचो, पड़ेगा काम दूतों से, धरेगा मार दूतों से, गुजारे कमजोरी टूट जाएगी टाट, ये दशा होगी। इस वास्ते धर्म का पालन करो, भजन करो, भगवान का नाम लो, संयम रखो, इंद्रियों का संयम रखो, जिससे आपकी बुद्धि विकसित हो। कुछ देखो, जानने की बातें आप जानते हो, मानते नहीं हो, तो मैं कितनी बात जानूंगा, मेरे से ज्यादा जानते हो आप, अधिक जानते हो, अब सुधार करो तो आपके मन में स्वतः पैदा होगी बात, मैं तो बहुत थोड़ी थोड़ी जानता हूँ, आपके प्रार्थना होता है ना उसे जानते हो, उसका सुधार करो, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग कर दूसरों का हित करो, ये उपराधी है हमारा, उपराधी है ना, तुम से सब जल्दी जट हो जाए, आज बटा बटा करता बटा ले गया सब भाई, पहले कितनी शुद्ध होती थी, कैसी थी, इस तरह समझते थे, इस तरह से अभिमान को दूर करो, दूसरों का हित चाहो, अपना संसार में सुख का हित चाहो, पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ सुनाए, ते प्राप्त माम सर्वभूत रता लभंते ब्रह्म निर्वाण सर्वभूत रता निर्गुण की प्राप्ति सुगुण की प्राप्ति केवल ज्ञान की प्राप्ति संपूर्ण का हित सा हो तो होगा नहीं तो भाई ये होगा नहीं बातें बातें हो जाएगी कह देंगे हम परोपदेश बेलाया शिष्टा सर्वे दूसरों को उपदेश देने तो पड़ जाते पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आचरी थे नरण घरे रे तो कृपा करो आसन में लाओ गायों की रक्षा करो धर्म का पालन करो बच्चों की रक्षा करो जीव जंतु पर दया रखो सब जैन धर्म सनातन धर्म आर्य समाज सब धर्म कहते नाम जप करो परमात्मा का चिंतन करो नामों में भेद है पर जप करो उपासना करो ये सब लोग कहते हैं विरोध नहीं है किसी का अपने अपने धर्म के अनुसार सु अपना ठीक पालन करो श्रेष्ठ कर्मणी अभी रहता संसिद्धि लगते जरा अपने अपने कर्तव्य का पालन पुरुष अपना स्त्री अपना पालन करो तो कल्याण हो जाएगा और जानते हो ही आप थोड़ा मान लो थोड़ा करने लग जाओ ऐसे अंदर तक कृपा करो नारायण नारायण नारायण नारायण।